بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد تبكيش جانا بعض المسائل أتقي الصوم كتك حديثيته حديث ابن عمر kusema tuyamalize. Tulishia kwenye kuposa juu ya posa ya kafir dhimmi. Tukasema tumebakisha masala ambayo pia yanaingia katika hadith kumposa al-mu'tadda aliye kaida. Anasema al-imamu al-Qurtubiyu rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake. Qala ibn Atiyya, anasema mtoto wa Atiyya katika wanazuoni. Ajma'ati al-ummatu, wamekubaliana umma wa Kiislamu. Ala anna al-kalama ma'a al-mu'tadda bima huwa نص في تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز. Umekubaliana umma wa Kiislamu kwamba kuzungumza na mwanamke aliye kwenye eda kwa maneno ambayo nasun fi tazawujiha yanalenga suala la kumuoa, watanbihu alayhi, na kutoa uzindushi juu yake, kana kwamba unamzindua juu ya jambo la wewe kwamba unamtaka kindoa. La yajuzu, jambo hilo halifai. Haya ni maneno ya Imam al-Qurtubi akimnukuu Ibn Atiyya kwenye tafsiri yake. Tukisema watanbihu, na kumzindua, yani kuzungumza maneno ambayo yanamzindua kwamba kuna lengo unalikusudia, yashmalu ta'aridha kadhalika, limeingia lile jambo wanaloita wanazuoni ta'aridh, yani kuzungumza kwa uwazi na kuzungumza kinyume cha uwazi, maneno yanayoashiria kwamba unamtaka umuoe. Hayo maneno yanaitwa ta'aridh, maneno ambayo hayako wazi, umefumba fumba, unazungumza kimafumbo. Akatoa mfano Ibn Qudama rahimahullah katika maana hiyo ta'aridh, au mfano wa hiyo ta'aridh ni mtu kumwambia mwanamke aliyeeda, inni fi mithlika la radhibu, fi mithliki la radhibu, hakika mimi nahitaji mtu kama wewe. Au kumwambia huenda kuna mtu ana raghba na wewe. Na akasema Al-Qasim bin Muhammad, ta'arir ni kusema kumwambia mwanamke, innaki alayya lakarima, hakika wewe kwangu ni mtukufu, ni una nafasi wewe. Wa inni fiki la radhibun, na mimi nina raghba kwako. Au kumwambia inna Allaha lasa'iqun ilayki khayra au rizqa, Allah anakuletea khairi au Allah anakuletea rizqi. Na amsema Imam Az-Zuhri kwamba katika maana ya ta'arid kumwambia anti jamila, wewe ni mzuri, wa anti marghuba, marghubun fiki, wewe ni mtu unayetakwa, yani unatakiwa. Au kumwambia mwanamke la tufawitina, usitunyime fursa. Au kumwambia idha halalti faadhinini, ukiwa umetoka kwenye ida yako nijulishe. Wa nahwi dhalika, na mfano wa haya. Hii ndiyo taarifu. Haifai kumwambia mwanamke kwa uwazi juu kwamba unataka kumwoa, wala kumfanyia taarifu, ila kuna aya imetaja masala ya taarifu na kwamba Allah ameruhusu. Sasa ni yapi yanafaa kumwambia mwanamke gani na mwanamke gani haambiwi maneno haya? Allah anasema wala junaha alaykum fima arrabtum bihi min khitbati nisa'i aw aknantum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa. Wala junaha alaykum, na wala hakuna dhambi juu yenu. Fima arrabtum bihi, hi arrabtum ndio ile taaridhi, ta ain ra ya dal taaridhi. Wala junaha alaykum fima arrabtum bihi, na wala hakuna dhambi juu yenu nyinyi wanaume. Fima arrabtum bihi, katika yale maneno ya kiishara mtakayo ya ashiria. Hamkuzungumza kwa wazi, kuna maneno ya kiishara ishara. Maneno hayo ndani yake kuna dalili na makusudio ya kwamba huyu mtu anamtaka huyu, lakini kwa maneno hayo hayo anaweza akiulizwa wanataka, akasema mimi sijasikia kusudia hivyo. Hii ndio maana ya taarifu. Yaani maneno hayo hayo unayasema yanafidisha maana hiyo uliyokusudia kwenye nafsi yako. Na ukija ukiulizwa unasema mimi nimwambia hivi, lakini kweli mtu ukimwambia hivi ndio ina maana hiyo? Hiyo ndio maneno ya taarifu. Hakuna ubaya juu yenu mkafanya taarifu. Lidalala ala maksudi, mtu akajulisha juu ya makusudio yake. ويصلح للدلالة على غير مقصود إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم. استقوها يوما نينو كجولي شفاكي وباند وقصدية لكي هو يمتو أتم يامك ملك زيد وباند هو وقمبع وملنغ كجولي شفاكي يوية مقصدية لكي أنغوه زيد. هي نمانة تعريض وكتوى مفان تعريض هي إنفاء، لكن مشروعية التعريض للمعتد، شريعة يكون فنية تعريض علي كايدا، إنما هو في عدة الوفاء نكويولي عما يكون إيدا يكفيوا هو لأن ينبيه من هو يتعريض. أو المطلقة، أو لمطلقة البائن، أو وعلي وتلاك يمشو تلاك تاتو تلاك يتاتو. وأما المطلقة الرجعية، أما اليبيوة تلاك رجية تلاك يقوانزا أو تلاك يقين، فلا يشرع في حقها التعريض هيفايكم فنية تعريض، لأنها لا تزال زوجة للغير وسبب إيه بعد لأمك ومتهنين. Hata kama akapewa talaka, muda kuwa eda haijaisha bado anahesabika ni mke wa aliyempa talaka. Kwa hiyo haifai wakati ambao yuko kwenye eda alipewa talaka, talaka ya kwanza au talaka ya pili, kumtangazia nia au na yeye akawa anaanza kutafuta huko watu na kuambia kwamba jimbo, kuna lugha zao sema jimbo liko tupu halina mtu, wakati bado ni mke wa mtu, hata kama kapata talaka ya kwanza au talaka ya pili. Haruhusiwi kukoswa wala kuandaliwa kwamba nitakuja kukuoa wala kushawishiwa, ila ikiwa ni talaka ya tatu au mtu ambaye amefiwa na mume wake. Huyu ndiye ambaye kwamba hakuna ubaya. Allah anasema ima mpambie ndugu zake, bwana mimi akimaliza ida bwana mniambie bwana na jambo langu, au bado kuna fikra naifikiria juu ya dada yako mimi inshallah na vitu kama hivyo. Vipi kitokea kwamba amemposa wakati wa Eda, bado yuko Eda kaposa, au kamfanyia taaridhi yule ambaye haifai kumfanyia taaridhi alafu akaja akamuoa baada ya Eda, ameshakosea, amemfanyia taaridhi mtu ambaye yuko kwenye talaka rejea, na kweli hakurejelewa na mume wake akaja akamuoa, lakini alifanyia taaridhi wakati bado ni mke wa mtu, nini hukumu ya hii ndoa? Amesema Ibn Qudama kwenye Al-Mughni, fa in sarraha bil khitba, akizungumza wazi suala la posa au arada au akafanya taaridhi, fi mawdhi'in yahrumu at-taaridhi, sehemu ambayo haramu yeye kufanya taaridhi. Sehemu gani ni haramu kufanya taaridhi? Sehemu gani ni haramu? Naam, kwenye talaka rejea. Ahsanta, kwenye talaka rejea. Naam. Thumma tazawwajaha, kisha akaja akamuoa, baada illiha, baada ya kuwa ameshahalalika, sahha nikahuhu, itaswihi ndoa yake. Wa qala Malikun, na akasema Imam Malik, yutalliquha takliqatan, anatakiwa amwache talaka moja, thumma yatazawwajuha, kisha ndipo aje amuoe tena. Japokuwa wanasema ulama hii kauli sio sahihi. Kwa nini kauli hii sio sahihi? Kwa sababu uharamu huu haukuingia kwenye ndoa, ndoa ilifungwa, iko salama, wali alihusika, masharti yalimetimia, kwa ule uharamu haukuathiri ndoa. Kwa kama hukuathiri ndoa, atapata tu dhambi zake za kufanya hayo mambo ya taaridhi, ili hali inakuruhusiwa kufanya taaridhi katika wakati huo, ili ndoa iko sahihi. Ano masala ambayo tuliyobakisha katika hadithi ya Abdullah ibn Umar. Leo tutaisoma hadithi yetu ya leo. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa an Sa'al ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu, na imepokelewa hadithi kutoka kwa Sahal ابن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه قال أمسيما سعد أمسيما سهل جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألكوجا ونمكن موجا قمتم والله صلى الله عليه وسلم هابها قتال ونمكن نعم. Ulamaa wamefanya jitihada kumpekua alikuwa ni nani, na baadhi wanawazuoni wanayafanyia kazi masaili kama haya. Sehemu ametajwa sahaba bila jina lake, basi wanakwenda kupekua kupitia hadithi nyingine mpaka wanampata. Jaat imraatun, alikuja mwanamke mmoja, alimamu al-Aini, Badruddin al-Aini, anasema ni Khawla, alikuwa ni Khawla bintu Hakim. Na wako waliosema ni Ummu Sharik al-Azdiya, Ummu Sharik. Wako waliosema ni Khawla bintu Hakim, na wako waliosema ni Ummu Sharik al-Azdiya. Na waliokuja ni wengi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya jambo mithili ya jambo ambalo amelifanya huyu. Alifanyaje? Ja'at imra'atun ila rasulillah, alikuja mwanamke mmoja kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, akasema ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, jitu ahadu laka nafsi, nimekuja niitoe hiba kwako nafsi yangu, nimekuja kujitoa hiba kwako, nimekuja kujitoa hiba kwako wewe. Yani hiba, kujitoa hiba maana yake ni mwanamke anakubali aolewe naye pasi na mahari, anamfanyia wepesi, anamfanya mfanyia wepesi, anataka aolewe na yeye lakini pasi na mahari yote. Na mimi sina kipingamizi cha mahari, kwamba gharama za maji mimi nimekuja tu nichukue ukinitaka. Na hili jambo hasa kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam si halali kwa Uislamu. Kuna mwanamke ameenda kujitoa hiba kwa shekhe, shekhe nichukue ukinitaka. Kama ilivyokuja aya ya 50 ya suratul Ahzab, Allah amwambia Rasuli alayhi salatu wassalam, wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min duni al-mu'minin. Katika orodha ya wale wanawake ambao ni halali yeye kuoa, ya ayuha an-nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك. Mwanamke yeyote Muislamu katika ambao tumekuhalalishia Muhammad, wa mra'atan mu'minatan, na mwanamke yeyote Muislamu, in wahabat nafsaha linnabiyi, kama ataitoa hiba nafsi yake kumpa Mtume alayhi salatu wassalam, kwa maana biduni mahri, pasina mahari, sio tu kila anayekuja wamchukua, in arada linnabiyi, kama atataka Mtume, an yastankihaha, kumuoa, basi ruksa, chukue huyo, chukue. Anamchukuaje? Bila ya mahari. Je, anamchukuaje kichochoroni? Lazima apatikane mashahidi. Lazima apatikane mashahidi. Lazima apatikane mawalii. Itokee kwamba huyo binti hana wali kama huyo ambaye alikuja akajitoa hima. Tumeelewana vizuri eh? Anajiozesha mwenyewe. Wa mra'atan mu'minatan, na mwanamke yote wa Kiislamu, in wahabat nafsaha linnabiyi, kama ataitoa nafsi yake hiba kumpa Mtume alayhi salatu wassalam, in arada an-nabiyyu an yastankihaha, kama akitaka Mtume kumuoa, lau ikitokea kwamba ameridhika naye, khalisatan laka min duni al-mu'minin. Haya ni mambo maalumu yanakuhusu wewe, haya wahusu mambo haya Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu wasiokuwa kama wewe, wasiokuwa kama wewe ambao ni Waislamu, si halali kwao kumchukua mwanamke aliyejitoa hiba kwa yeyote miongoni mwao, isipokuwa kwa wali na kutolewa mahari. Kwa hiyo huyu amekuja akamwambia Rasul, jitu ahabu laka nafsi, nimekuja kukupa hiba nafsi yangu. Na waliokuja kutoa hiba nafsi zao kwa Rasuli ni Ummu Sharik, na wengine wakasema ni Khawla bintu Hakim, katika pia waliokuja ni Laila bintu al-Khutaim, Khutaim au Khatim, Khata Yamin. Pia alikuja Maimuna bintu al-Harith, ambaye huyo alichukuliwa na Mtume. Sasa pia alikuja Zainab bintu Khuzaima, ambaye pia alichukuliwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na katika wake waliotangulia kufa kabla ya Rasul ni Khadija na huyu Zainab bintu Khuzaima. Hawa wametajwa na baadhi ya wanawasuoni kwamba hawa ndio walikuja wakatoa hiba nafsi zao, wakachukuliwa wawili na wengine waliobakia wakakosa taufiki. Anasema fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akamtazama Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani Mtume akamtazama, fanadhara ilaiha, Mtume akamtazama yule mwanamke Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fasa'ada an-nadhara fiha, akamtazama kwa kuanzia juu, wasawwabahu, akashusha jicho lake mpaka chini, ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه كيش أبتومي أقين مشك كيشك كيشين كونسو كمبا سين رغبنا نويوي أقين مشك كيشك كيشين طأطأ وناك خفض أقين مشك كيشك كيشين كل حديث يا أنس مسكسي والسمولية كما هاي Anas akamwambia haja mtoto wake binti Anas akamwambia amewafedhehesha wanawake. Niangalie ile hadithi. Naam. Tuendelee. Arsama thumma ta'ata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ra'sahu kisha akainamisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kichwa chake. Hakumtazama. أسمع العلامة الفوزان حفظه الله وهذا من حسن أدبه نهيد نميونغون وأسور وأدب زاكر تومي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل للمرأة لا أريدك وما يأي رسول هكما بيه إلى منامك سكتاك فيحصل لها ما يحصل من كسار النفس والخجل إلي أسيدي أكباتنا إلى حالي يكومي يكون نفسياك نكبتنا عيب بل إنه صلى الله عليه وسلم سكت بل امتومي علينا مزاكينيا عليه الصلاة والسلام فهذا من حسن خلقه إليه إنجية التأزور وتبيا زاكي صلى الله عليه وسلم ومن حسن أدبه له إنجية التأزور وأدب زاكي الذي أدبه ربه به أليس أدبش ونع الله سبحانه وتعالى كل الفلان هل لكم أمير وانبيل زوات وليكم أمبيل زوات ni bwana sija kupenda au sikutaki sana sana mtume alimtazama juu kamtazama chini akainamisha kichwa chake chini ta rasu rasa falamma ra'at almar'atu annahu lam yaqdi fiha shay'a alipoona yule mwanamke falamma ra'at almar'atu alipoona yule mwanamke annahu kwamba yeye mtume alayhi salatu wassalam lam yaqdi fiha shay'a hakuwa na haja naye yoyote hakukidhi chochote kilichomvuta jalasa yule mwanamke maskini akakaa kitako akakaa chini naye radiyallahu anha فقام رجل من اصحابه اكسما مmoja wa masahaba wake قال اكسما kumwambia rasul ya rasul فقال اكسما يا رسول الله ewe mtume wa Allah illa mtakun laka biha haja kama huna haja naye fazawijniha niwezeshe mimi namtaka قال akasema rasuli alayhi salatu wassalam fahal indaka min shay una chochote ma mahari wewe faqala la akasema hapana sina kitu wallahi ya rasulullah na kiapo juu kudhibitisha kwamba sina chochote mimi wallahi ya rasulullah faqala akasema rasuli alayhi salatu wassalam idhhab ila ahlik nenda kwa jamaa zako فانظر هل تجد شيئا nenda ukatazame huko kwao je utapata chochote nishindo wewe una jamaa zako nenda kwa jamaa zako kupe msaada katika hili fadhahaba akaenda thumma rajaa kisha akarudi faqala la akasema hapana hakuna kitu wallahi ya rasulullah na hapa kwa allah ewe mtume wa allah ma wajadtu shay'a sijapata chochote kwa maana amekwenda kwa jamaa zake akazunguka huko akaomba hakuna kitu alichokipata faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam akasema mtume wa allah alayhi salatu wassalam undur walau khataman min hadid nenda katazame angalau uje na pete hata kama ni ya chuma ambayo ni pete rahisi kuliko pete ya fedha. Fadhahaba, akaenda, thumma raja, kisha akarudi. Faqala la, akasema hakuna chochote, wallahi ya Rasulallah, wala khatama min hadid, sina sijapata hata pete ya chuma. Walakin hadha izari, lakini hiki hapa kikoi changu, hiki hapa kikoi changu. Qala sahal, sahal anasema malahu rida, kikoi kisichokuwa na kishali, yani kikoi cha chini peke yake, hana shuka ya juu ya kujifunika, ilikuwa na nguo moja tu, na wengi wa masahaba walikuwa wakimiliki nguo moja, wengi wao. Paka pale Allah alipofungulia futuhat, jihad wa kadha, akawaruzuku, lakini wengi wao hawakuwa na miliki zaidi ya nguo. Kwa hiyo mtu alikuwa anafua nguo yake afu anaisubiria. Ka'b bin Malik, habari yake ndefu, ile sahaba ambaye Mtume alayhi salatu wasallam ametoa hukumu asisalimiwe, wala yeye akisalimia asiitikiwe wala asisemeshwe. Walitakhallaf kwenye vita vya Tabuk, hawakuhudhuria vita vya Tabuk na hawakuwa na sababu. Ikapita hukumu hiyo, zikakaa siku 50, hakuna muislamu anayewasilisha. Kisa kirefu, alikuwa Ka'b bin Malik na Murara ibn Rabi' na Hilal bin Umayya. Siku inashuka aya kwamba Allah ameshawasamehe, sababu Rasuli aliwaambia kaeni hivyo hivyo mpaka iteremke Qur'an. Wakakaa siku ngapi, siku ya ngapi, imekuja amri nyingine kwamba wake zao waotoke waende makwao, baki peke yao kwenye majumba yao. Ulikuwa analiwazwa mtu na mkewe, mkewe pia akaambiwa aruhusiwe kukaa naye, atoke ende kwao. Kaaba anasema naenda masokoni, hakuna anayenisalimia, natoa salamu, hakuna anayetikia. Nikaona niende kwa mtoto wa ami yangu Abu Qatada, yuko kwenye shamba lake la matunda, nikaparamia ukuta, nikamkuta ameegemea ukuta wake, nikamsalimia, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Abu Qatada. Hakuitika salamu Abu Qatada, yani mtoto wa ami yangu na nampenda sana. Nikamuuliza Abu Qatada, ama ta'lamu anni uhibbu Allah wa rasula, hujui kwamba mimi ninampenda Allah na mtume wake? Kana kwamba namwambia dhambi moja tu la kutohudhuria Tabuk. Abu Qatada akasema Allahu a'lam, alafu akampa mgongo. Anasema fafadhat aynai, nikalia sana. Muhim, mwisho sasa Allah anashusha aya, habari ndefu, wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi. Na wale watatu wale ambao hawakuhudhuria vile vita, wakatengwa na Waislamu wenzao kwa hukumu ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, hata idha dhaqat alayhim al-ardh, mpaka ardhi kwao ikawa na dhiki, ikadhikika ardhi kwao, kwa maana wakaiona ardhi imekuwa ni finyu, ardhi imekuwa ni ndogo kwao, bima rahubat, na upana wake ardhi, wa dhaqat alayhim anfusuhum, wakaingiwa na dhiki na nafsi zao kadhalika, mtu akatamani afi, wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi, na wakawa na yaqini kwamba hakuna kimbilio illa kimbilio wa kimbilio kwa Allah. Allah akakubali toba zao na wamesamehewa. Kwa hiyo alipotoka yule mbashiriaji, kwa sababu Ka'b hakuwa tena akihudhuria msikitini, anaani akija msikitini mtume anamwangalia hivi, yeye akimwangalia mtume, mtume anakopesha jicho, anasema namsalimia bwana mtume sallam, asijui kwamba kaitikia wakuitikia dhiki. Kwa hiyo akatoka mtu akapanda farasi akakimbia kuelekea kwa Ka'b. Anasema Ka'b na sauti yake ilikuwa iko ina spidi kuliko farasi wake, akisema abshir abshir abshir ya Ka'b ibn Malik bi khair yawm tala'at 'alayka fihi shams, pata bishara njema Ka'b, pata bishara njema Ka'b, bora ya siku ambayo jua limechomoza juu yako ni siku ya leo Ka'b. Akamsomea zile aya, asema nikamkumbatia kwa furaha kwa kuniletea bishara njema, nikamvulia nguo zangu nikampa kama zawadi, sikuwa na nguo nyingine zaidi ya nguo hizo, nikaenda kuazima nguo kwa jirani. Kwa hiyo alitoka jitukaje Allahu aalam, lakini akampa nguo yule bwana akaenda kuazima nguo kwa jirani, akaenda msikitini. Kwa nini? Hawakuwa wakimiliki zaidi ya nguo moja wengi wao. Umeelewana vizuri hapo? Ndio mahali shahi. Kwa hiyo anasema Sahal kumzungumzia huyu sahaba, anasema malahu ridao, ana izari peke yake, kikoi, kikoi kisichokuwa na rida. Rida ni shuka ya juu wanaojifunika mithili ya Masai, ile wanajifunika juu na chini, ile ya juu inaitwa rida, ya chini inaitwa izar. Anasema malahu rida, hana ridai. Akasemaje? Falaha nisfuhu, basi mtume hiki kikoi changu tukikate nimpe yeye nusu yake. Kikoi anajifunga yeye, kikato tena, alafu ape kipande kwa huyu, kipande baki nacho yeye. Maanake jamaa alikuwa kweli ana haja, anahitaji mke, kwa mahari siwe ni tatizo, kama ni tatizo mahari chochote, basi kikoi hiki nacho apewe. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma tasna'u biizarik, Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, atafanya nini huyu kwa hicho kikoi chako? Illa bistahu lam yakun alaiha minhu shay, ukikivaa wewe yeye hatapata chochote. Wa illa bisatuhu lam yakun alaika minhu shay, na akikivaa yeye wewe hutakuwa na chochote. Kwa hiyo akifai haitoshi kikoi chako. Kwa hiyo alivyoambiwa maneno yale, tena akaona jambo limeshakwisha. Fajalasa rajulu, akakaa kitako ile bwana wa kisahaba. Hatta idha tala majlisuhu, mpaka kitako chake kiliporefuka, bwana alipokaa sana, kama mwisho akasimama kuondoka zake. Faraahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam muwalliya, akamuona Mtume alayhi salatu wassalam huyu bwana muwalliya, huyo anaondoka zake, ametoa mgongo anaondoka, muwalia ay muwalia dhahara, ametoa mgongo wake anaondoka zake. Anaondokaje hapa? Maanake anaondoka akiwa munkasirul qalb, ameumia kwenye moyo wake. Uondokaji wake ni uondokaji wa mtu kwamba amekosa alichokuwa akikusudia. Kwa ni uondokaji wa mtu anaondoka taratibu, huku akiwa amejawa na huzuni. Faamara bihi faduiya la, akaamrisha mtume aitwe, akaitiwa kwamba wewe bwana unaitwa. Falamma jaa, alipokuja kwa rasuli alayhi salatu wassalam, mtume alimuuliza, qala, alisema rasuli alayhi salatu wassalam, madha ma'aka min alquran, una kiasi gani kwenye Qur'an nikihifadhi? قال اقسم معي سوره كذا وسوره كذا عددها, اقسم لنا سوره فلاني وسوره فلاني عددها, اكذه حساب هذه السوره. فقال متوي اكمليز عليه الصلاه والسلام, تقراهن عن ظهر قلبك, unaweza kuzisoma kwa kuzihifadhi, unaweza kuzisoma kwa hifdhi, an dhahri qalbika, kutoka kwenye moyo wako. Maanake unaweza kuzisoma bila kuangalia. Qala naam, akasema ndiyo. Qala, akasema rasuli alayhi salatu wassalam, idhhab, nenda, faqad malaktukaha, nimesha kumilikisha mwanamke huyu, milki yako hii, mkeo huyu, bima ma'aka min alqurani, kwa sababu ya kiwango ulichokuwa nacho katika Qur'ani. Na hii ni dalili juu ya huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhurumia umma wake. pale alipoona kwamba huyo mtu ana ufakiri, anahitajia doa, alimuozesha kwa mahari ambayo si mahari yanayotambulikana kwenye ada na desturi kuwa ni iwadh anayopewa mwanamke. Alimuozesha kwa huruma yake alayhi salatu wasallam. Muttafaqun alayhi wal lafzu li muslimin, lafudhi ni Imam Muslim. Wa fi riwayati lahu, na katika moja ya riwaya zake alimwambia inqaliq, nenda, faqad zawwajtukaha, kwa hakika nimesha kuozesha huyu, fa'allimha min alqur'ani, kamfundishe huyu Qur'ani. Wa fi riwayati lil Bukhari, na katika riwaya ya Imam Bukhari, amlaknakaha, tumekumilikisha huyu, bima ma'aka min al-Qur'ani, kwa sababu ya kiwango ulichonacho katika Qur'ani. Wali Abi Dawud, na anayo Abi Dawud, an Abi Huraira, kutoka kwa Abu Huraira, kala, alimuuliza, ma tahfad, unahifadhi sura gani? Kala surat al-Baqara, nahifadhi surat al-Baqara, walati taliha, na inayifuatia surat al-Baqara, bani Ali Imran. Kala, akasema Rasul alayhi salatu wasalam, kum, simama, faallimha 20 aya, neno kamfunze aya 20. Hii Abu Dawudi ni dhaifu. Hii ndio hadithi ya Sahal bin Saadi As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Katika faida ambazo wanazitaja ulama katika hii hadithi, wanasema yadullu alhadithu ala jawazi himati almar'ati nafsaha li rasulillah. Hadithi inajulisha kwamba mwanamke yafaa kwake kuitoa hiba nafsi yake kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Hibatan mujarrada, hiba mujarrada isiyokuwa na sharti lolote, biduni iwadhin, isiyokuwa na kipawa chochote. Hadithi inajulisha juu ya hilo, kama amekuja ukitaka basi mimi niko tayari, kama ambavyo hujulisha hadithi juu ya kufaa kukariri kumtazama mchumba. Yafaa kukariri kumtazama mchumba, kama ambavyo inajulisha hadithi juu ya kufaa kwa mahari nafuu. Kadhalika mahari sio kuwa nafuu, pia inafaa. Tukisema inafaa, ina maana kwamba inapitisha ndoa, kama ambavyo inajulisha hadithi juu ya kufaa muhalali wa kuvaa pete ya chuma, na kwamba mahari yasihu bil qalil wal kathir, kama ambavyo inafaa ja'alu al manfa'a mahra, kujalia manfaa kuwa ni mahari. Asli ya mahari, wanasema ulama, ni mali, ndio asili kwenye mahari. Asli kwenye mahari ni mali, kama ilivyokuja aya ya Allah katika surati An-Nisa aya 24, inasema antabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihina. Antabtaghu bi amwalikum muhsinina, aya inaanza wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaba Allahi alaikum wa uhilla lakum ma waraa dhalika. Ukiunganisha na ile aya kule, hurrimat alaikum, miharabishiwa mama zenu na nana zenu wake zenu, ini miharabishiwa ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Ile aya ile iliyotaja wanawake ambao ni haramu kuwaoa, ikaja mpaka ikasema wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaba Allahi alaikum, alafu wa uhilla lakum ma waraa dhalika, mmehalalishiwa nyinyi wanaume wasiokuwa hao. Ma waraa dhalikum antabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihina uhilla lakum ma waraa dhalikum. Kila wasiotajwa kwenye ile aya kwenu nyinyi ni halali. Wa uhilla lakum ma waraa dhalikum antabtaghu bi amwalikum na mmeruhusiwa antabetahu bi amwalikum, muwatafute wale ambao wameomwa na macho yenu, muwatafute wale ambao mtawachagua nyinyi katika wanawake mliohalalishiwa na Allah kwa mali zenu, ndio asli ya mahari. Bi amwalikum muhsinina, muda wa kuwa lengo lenu ni kujikinga na machafu ya zinaa, ghaira musafihina, lengo lenu likawa sibaya, basi kwa mali zenu hizo muwatafute wanawake hao. Kwa hiyo mahari asli ni mali anapewa mwanamke asli, kwa ushahidi wa aya hii. Lakini pia wanasema ulama, jawazu manfa'a, inafaa kujaalia manfa'a fulani kuwa ndio mahari yake, kata'alimin, wanasema kama vile kumfundisha. Kwa mwanamke anakuambia, bwana mimi nitakubali kuolewa na wewe, mahari yangu uhakikishe kama unanihifadhisha Qur'an mpaka nimalize, ndio mahari yangu. Mahari yangu unisomeshe mutuni za tauhidi zote. Kwa tunaanza al-usulu thalatha, tunakuja al-qawaid al-arba'a, tunakuja al-usulu sita, tunakuja kadha, tunakuja kitabu tauhid. Tumemaliza mutuni, tumemaliza. Haya. Ndio hili. Inafaa. Kata'alimi Qur'ani, kama vile kumfunza Qur'ani au hadithi au tauhid au somo la fiqhi au somo la tajwidi ya Qur'ani au khiyafa au kumfundisha mashoni, akashone ajue kushona, huyo mtamlipia mpaka malize elimu yake kujifundisha kushona, au rai au kuchunga wanyama, kwamba bwana anataka kunioa njoo hapa, kazi yako kuchukua wanyama kuwapeleka malishani asubuhi, jioni nawarudisha, ndani ya muda wa miaka mitatu. Baada ya hapo mimi nitaolewa naye, mahari yangu ni miaka mitatu, uje uchukue wanyama wetu wa baba yangu hapa, upeleke urudishe, wanyushe maji urudishe, miaka mitatu. Au ghairi dhalik, au yasiyokuwa hayo, ala kauli aljumhur, hili ni kwa mujibu wa kauli ya jumhuri ya wanawazuoni wa Kiislamu. Na miongoni mwa dalili juu ya hizo, hii hapa hadithi kwamba ameozeshwa, amfundisha nini? Qur'an. Amfundisha Qur'an. Qur'an ni manfaa. Na miongoni mwa dalili kadhalik ni aya 27 ya sura Al-Qasas. Juu ya ile kauli ya yule ar-rajulu salih, mtu mwema, aliyemwambia Nabiyullah Musa, inni uridu an umkihaka ihda binataya hataini, nataka nikuozeshe mmoja wa mabinti zangu wawili hawa. Hawa mabinti wawili hao, mmoja wao nataka nikuozeshe. Na wanasema wanawazuoni, haswa anayeozeshwa ni yupi? Ni yule aliyemwambia baba yake, kwamba baba, mpe jina yule mtu, inna khaira man istajarta alqawiyyu alamin, ana nguvu alafu ni mwaminifu. Kwa maana yule ndiye alikuwa haswa na kusumbua. Kwa hiyo akamwambia yule mtu mwema, kumwambia Musa, nataka nikuozeshe mmoja wa mabinti zangu wawili hawa kwa sharti, anta ajurani thamani ya hijaj, unitumikie hapa ndani ya miaka nane. Fa in atmamta ashra, ukiamua mwenyewe kwa ridhaa yako badala ya nane ukafanya kumi, famini indika, hilo liko kwako, sitokuingilia. Nakufanya nane na nakupa miwili ya ziada, hakuna ubaya katika hilo. Hii inajulisha kwamba inafaa kujaaliwa mahari ya mtu kuwa ni taalim, kazi na mengineyo.